blive et liv af tro, som kraft beskæd. I syndens nat, det lys og håb kan give. Gud se og dro, det er som klippens faste grund, så er Guds ord. Jeg ved et ord til trøst for trætte sjæle, som under byrden sejn og her. Et herligt ord for arme syndens trælle. Gud se. Jeg ved et ord, som bringer hjælp i nøden og stiller fred til sjælen bær. Et kraftens ord, som sejrer over døden. Gud se. Klippens faste grund, så er Guds ord en tryg og sikker borg på syndfuld jord. Når tiden står til jorden falder, det skal bestå.